के समान दौड़ाती रहती है, उसके मनुष्य होने का, अंतकरण होने का, ज्ञान होने का कोई फल नहीं। कहाँ दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं। वो कर देगा न, वो जो है सत्य के प्रति सावधान है, है? न किसी के प्रति सावधान नहीं है ना। वो झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, किसी का गला काट सकता है, है? किसी को पैसा देके किसी को मरवा सकता है, किसी को जड़वा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको कोई भी, वो कुछ भी खा सकता है। पशु भी जो नहीं खा सकता वो भी खा सकता है। न खाने के विषय में विवेक है, न उठने बैठने के विषय में विवेक है, न मर्यादा के विषय में कोई विवेक नहीं। ये जो है तमोगुण प्रधान सृष्टि होती जा रही है। जो गुण पर तमोगुण हावी होता जा रहा है, नहीं तो रजोगुण तो उत्कर्ष का भी हो, स्वर्ग आदि ले जाने का भी हेतु बनता है ना, और वो सत्ताभिमुख होकर के बनता है। ये सत्ताभिमुख नहीं है, इस समय का रजोगुण तमोभिमुख। इसीलिए ये निर्णय होता है कि ये ले जाएगा किसमें, वही निद्रा में ले जाएगा, सुला देगा, ये नाश की तरफ ले जाएगा। इस समय की प्रवृत्ति नाशक प्रवृत्ति है, ये विवेकी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि आलस्य, और तो आलस्य में क्या है कि रजक कार्य प्रवृत्ति जो है ना, रजक कार्य जो शुभ प्रवृत्ति है ना, वो रजक कार्य जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को भी ढक देता है। प्रमाद तो क्या हुआ, सत्व कार्य जो प्रकाश है उसको ढका था, और आलस्य जो रजक कार्य प्रवृत्ति थी उसको भी ढक दिया, और फिर निद्रा में चला गया, उभय विरोधी हो गया है। न प्रकाश रहा न प्रवृत्ति रही, दोनों के दोनों खाली जो है तमो गुणालंबना वृत्ति हो गई उसकी, निद्रा में चला गया, विधायक क्षपण हो गया। तो इसी को कहते प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निपदनाति भारत। ये प्रमादालस्य जो है वह ये मोह हो जाने से हिताहित का विवेक नहीं होता, हिताहित प्रतिबंधक है, उसको हिताहित का ज्ञान नहीं होता, और वो सुन भी लेता है, कहीं जो है महात्मा से सुन लेगा, ग्रंथ भी पढ़ लेगा, पर वो शुद्ध श्रद्धा उसके अंदर नहीं रहती है, उसका पालन नहीं, उसको महत्व नहीं दे पाता है, तो उसके प्रति उत्साह का अभाव रहता है। उसके प्रति आलसी हो जाता है, तो ये दोष है। तो तीन चीज आ गई तमा की, अज्ञानज उसका स्वरूप हो गया, अज्ञानज हुआ वो कारण हो गया अज्ञान, और मोहन उसका स्वभाव हो गया, और प्रमादार ये जो हो गया स्वभाव हो गया ना, और ज्ञान का आवरण यही कार्य हो गया उसका, ज्ञान प्रवृत्ति का आवरण ये उसका कार्य हो गया। अब हम लोग देख लें थोड़ा टीका, तमस्तर ही किम लक्षणम कथम वा पुरुषम निबदनाति तत्रा तमस तृतीयो, ये तृतीय है तम, तृतीयो गुण, तृतीय गुण का नाम तम है, ये है अज्ञानजम, अज्ञानात् जातम अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान से उद्भूत इसको समझना चाहिए। टीका में देखिए, गुणानाम प्रकृति संभवत्व अविशेषे भी, सभी गुण जब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति ही तो अविद्या है, तो तमसो अज्ञानजत्व विशेषणम, तम में जो अज्ञानजत्व विशेषण दिया वो क्यों दिया, का तद विपरीत स्वभाव अनापत्ति, वही अज्ञान, अज्ञान विपरीत कोई स्वभाव नहीं है, न प्रवृत्ति है न ज्ञान है, यहाँ ऐसा भी मानते हैं कि ये तो दूसरे जगह भी लेते हैं, अज्ञान है। तो अज्ञान जो है वह ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान नहीं, क्योंकि अभाव से उत्पत्ति नहीं स्वीकार की जा सकती वेदांत। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान नहीं है, बल्कि जो है ज्ञानात्मक सत्ता का भान न होना। नहीं हुई नहीं हुआ, उसमें तो ज्ञान का अभाव है, ज्ञान सत्ता का अभाव हो गया ना, ज्ञान सत्ता का अभाव नहीं है यहाँ, ज्ञान सत्ता का जो है प्राकट्य नहीं। इसलिए अव्याकृत में भी क्या मानते हैं, सत्ता तो वही मानते हैं ना, सत्ता पर खाली आवरण शक्ति, और सत्ता तो ज्ञान रूप है, अब ज्ञान रूप में सत्ता का अभाव हो जाए यदि तो शून्य हो गया ना। इसलिए जो बोध का शून्य है वो अपने यहां का शून्य नहीं है, ये तो सत्ता है, ये है सत्ता वाला। और आगम के लोग तो ये वेदांत के प्रक्रिया में ये दोष भी निकालते हैं, कहते हैं कि अज्ञान आप कहते हो ज्ञानाभाव, कहते ये अज्ञानी है, अज्ञानी है तो क्या उसमें ज्ञानाभाव है? अरे अज्ञानी है, अज्ञान वाला है तो उसमें क्या ज्ञानाभाव हो गया? ज्ञान है उसमें भी ज्ञान है, तो संकुचित ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए वहां पर अज्ञान का अर्थ करते हैं संकुचित ज्ञान, वहां पर अज्ञान का अर्थ क्या करते हैं कि अज्ञान माने ज्ञानाभाव नहीं, अज्ञान माने संकुचित ज्ञान उसका, तो उसका ज्ञान का संकोच है, पूर्ण ज्ञान उसमें अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए उसको अज्ञानी कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि कहते अज्ञान जत विशेषण तद विपरीत स्वभाव अनापत्ते, अज्ञान विपरीत स्वभाव यहां पर है नहीं, इति मत्वा अज्ञानात्, अज्ञानात् जातम अज्ञानजम विद्धि। हाँ भाई, भाई उसके विपरीत स्वभाव की तो अनापत्ति होगी ना, जैसे इसमें स्वभाव ही अज्ञान है, हाँ जो अज्ञानज यहाँ पर इसलिए कह दिया कि अज्ञान स्वभाव जो है ना यहाँ पर प्रकट है बिल्कुल, हाँ और वहां तो प्रवृत्ति इत्यादि आ जाती है, ज्ञान स्वभाव आ जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं, हाँ वहां पर प्रकट नहीं, वहां पर जैसे ज्ञान स्वभाव आ गया कि नहीं, प्रवृत्ति स्वभाव आ गया, यहाँ पर बिल्कुल अज्ञान स्वभाव ही है, ऐसा मान करके कहते अज्ञान। मुह्य अब मोहनम का अर्थ करते हैं, देखिए मोहनम मोह कर्म अविवेक कर्म सर्वदेह नाम सर्वेशाम देहवताम, मुह्यत अनेन इति मोहनम, जिसे मोहित होता है, कर्ण व्युत्पत्ति कर दिया ना, विवेक प्रतिबंधकम, ये विवेक का प्रतिबंधक कार्य द्वारा तमो निर्देशति, कार्य के द्वारा जो है तम का निर्देश करते हैं कि मोह कर्म अविवेक कर्म, अविवेक देख लो तो समझ लीजिए कि मोह है इसको, सर्वदेही नाम लक्षणम उक्त्वा, इतना तो लक्षण कर दिया है, मोहन जो है अविवेक देख लो तो मोह है, तो लक्षण कह करके अब बंधन करत्व दिखाते हैं कि तमोगुण बंधन कैसे करता है। प्रमादालस्य निद्रा भी प्रमादस्य आलस्यम च निद्रा च प्रमादालस्य निद्रा प्रमाद आलस्य और निद्रा ताभिस्तत्तमो निबदनाति इनके द्वारा ही इस जो है सभी देहियों को क्षेत्रज्ञ को ये बंधन में डालता है। ठीक है, मैं देखिए कार्यंतराशक्ततया चिकीर्षितस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमाद। उसका मन दूसरे में चीज में चला गया है ना, और जो है करना दूसरा है। जैसे प्रातः काल है, प्रातः काल का समय है, अब प्रातः काल का समय है तो उसका कर्तव्य है उठ करके संध्योपासन करना। तो चिकीर्षित है संध्योपासन, चिकीर्षित क्या है संध्योपासन, पर अब उसका मन जो है कहाँ चला गया, आसक्त हो गया वो तमस सुख जो है ना, लेटे रहने में जो सुख है ना, तो तमस जन्य जो लेटा रहता है अब उसमें आसक्त हो गया उसका मन, अब जग रहा पर उठ नहीं रहा। एक अभी बालक आया था तो हमने कहा कि भाई तुमको बताया था मैं कि सूर्योदय के समय नहीं सोना, तो सूर्योदय के समय सोता है क्या, कहा कि हाँ। हमने कहा कितने बजे उठते हो, तो कहा 8 बजे उठ जाता। हमने कहा 8 बजे तुम उठते हो, सोते कब हो, कहा 11:30 के पहले तो नहीं सो सकता। हम गए 8 बजे तुम उठते हो और तुमको जो है वह सूर्य भगवान के आराधक हो, तो तुमको जो है मन में संकल्प करके जो है लेटना चाहिए कि हम जो है 4 बजे कहे कि वो मन तो जगा देता है पर हम ही नहीं उठते। हमने उसको युक्ति बताया था कि ऐसे मन जगा देगा तुमको, तो कहा मन तो जगा देता है पर मैं उठता नहीं, उठने की इच्छा नहीं होती। तो ये देखो यही है, कहते कार्यांतर शक्ततया, दूसरे में जो है वो आ सकता है ना। कोई मान लीजिए कि अब संध्योपासन के समय कोई खेल में लगा है, कोई ताश खेलने में लगा, कोई कुछ सिनेमा देखने में लगा, टीवी आ रही है, अब वो बार बार सोचता है चले संध्योपासन कर ले, संध्योपासन कर ले, वो इधर खींचता है इधर खींचता है, वो कार्यांतर आ सकता हो गया। मुख्य कर्तव्य जो है जो जो चाहता है उसको नहीं करता है। तो चिकित्सित कर्तव्य से अकरणम प्रमाद है, और आलस्य क्या है, ये सभी का लक्षण नहीं है, बाकी लोग तो कई लोग लक्षण ही मानते। प्रमाद माने कर्तव्य का भाने नहीं होना, सीधी बात, प्रकाश का विरोधी है, जो कर्तव्य का प्रकाश होना चाहिए वो प्रकाश नहीं है। और निरी निरही क्या पाठ है, निरीहतया ये है ना, उत्साह प्रतिबंध तो आलस्य, उसमें कोई इच्छा नहीं, माने कर्तव्य के प्रति इच्छा का उदय नहीं हो रहा है, ये उत्साह का प्रतिबंध। जैसे वो कहता ने जग तो जाता हूं पर उत्साह नहीं होता, उठने का उत्साह नहीं होता, तो उत्साह में प्रतिबंध हो गया, इच्छा नहीं है भाई, कोई इच्छा नहीं है उसमें। जैसे एक में तो क्या है कि इच्छा होती है, विपरीत इच्छा हो गई, दूसरे जगह आ सकता है, दूसरा काम में लगा है मुख्य काम में नहीं लगा है, इसमें कुछ इच्छा नहीं होता है, पर करने के प्रति उत्साह नहीं है, उठता नहीं। आलस्य और प्रमाद में ही भेद हुआ ना, क्योंकि आलस्य में कुछ करता नहीं ना वो, अब प्रमाद में तो अकर्तव्य में लगा है, कर्तव्य में नहीं लगा है, नहीं प्रमाद हो गया। जैसे दुनिया आज अकर्तव्य में लगी है और कर्तव्यों के कर्तव्य के प्रति एकदम गायब है, नहीं लगा। साधु भी अपने कर्तव्य में नहीं लग पाता, अकर्तव्य में लग जाता है। तो ये जो है ये तो प्रमाद होता है। और आलस्य ये होता है कि वो किसी में लगा नहीं है पर उसको कर्तव्य के प्रति उत्साह ही नहीं, वो पड़ा रहता है ना, वो वृथाई जो है वो उसका कुछ भी नहीं होता। न इस लोक का होता है आलसी, न परलोक का होता है आलसी। इस लोक का भी नहीं होता, परलोक का भी। उत्साह उसका उत्साह प्रतिबंधस्तु आलस्य। और इसमें कहा था ना, ये देखिए ये रजोगुण का पहले बता दिया था ना, ये रजोगुण के कार्य का प्रतिबंधक है और प्रमाद जो है वो सत्वगुण कार्य जो ज्ञान है उसका प्रतिबंधक है। और स्वापो निद्रा, और स्वाप है निद्रा, का भी ही आत्मा आत्मानम अविकारम एव। आत्मा तो अविकारी है पर अविकारी आत्मा को तमोपि विकारयति, वो तमोगुण उसको विकारी के समान बना देता है। आत्मा अविकारी है पर तमोगुण उसको विकारी जड़ बना देता है। देखो जड़। तो ये कहा प्रमाद आलस्य निद्रा ताभिस्तमो निबधनाति। इस प्रकार तीनों गुणों जो है तीनों गुणों का बंधन स्पष्ट कर दिया। तो तीनों गुणों का बंधन जो है स्पष्ट कर दिया। अब उसको अगले श्लोक में संक्षेप में उसको कहेंगे, तो उसको कल ही करेंगे कि गुणों की पहचान बहुत ठीक रखनी चाहिए और उसको पकड़ लेना चाहिए। और उस गुण को इसीलिए जो है आहार इत्यादि आगे बताएंगे कि नहीं, उस गुण के समन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया रूप साधन को अपनाना चाहिए। ये गुण प्रवाह बड़ा विलक्षण इस समय चल रहा है। जो गुण तमोगुण जो है वह गुण प्रवाह चल रहा है। सत्व का बीज बो सकते हैं पर सृष्टि में फल जो है सब रजोगुण तमोगुण का है। इसका जब तक तमोगुण एक बार सुला नहीं देगा तब सबको, इसलिए कहते हैं हम आजकल कहते हैं कि कोई नहीं जो है वह वातावरण नहीं है तो भी बीज बोते ही जाओ सकते। ये जो बीज पड़ा रहेगा यही तो आगे फल बनेगा ना, ये आगे फल बनेगा, ये एकदम परिवर्तन कर देगा। आप अपने जीवन में अच्छे बीज बोते जाए, भले ही फल इस समय नहीं दिख रहा है, वो समय पर मृत्यु के पहले ही जागरूक हो जाएगा आपके बीज। तो आपको बड़ा भारी आश्चर्य मालूम होगा कि देखो जो है इतना परिवर्तन वैसे ही नहीं होता, यही इसी से होता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें लगे रहना चाहिए। तो फिर फल उसका ऐसा प्रकट होता है। लोग देखे हैं कि कोई कैसी समस्याएं हैं उनके लिए बरसों रोते रहिए और जब उसका वस्तुतः जो है निराकरण का समय प्रकट हो जाता है तब वो पता ही नहीं लगता कि वो कहां गई समस्या। और ये भी नहीं समझ में आता कि ये समस्या तो थी ही नहीं कोई, पर हम क्यों इसमें जो है वो पड़े रह गए, वो समस्या पता नहीं कहां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः। ज्ञानमावृत्य कृतमः कहते हैं कि सत्वम सत्वम उत्कृष्ट है, सत्व गुण से वो उत्कृष्ट होता है, क्योंकि तीनों गुण से बना हुआ ये शरीर है, तीनों गुण से बना हुआ ये चित्त भी आता है, पर वो चित्त में कभी एक गुण का उत्कर्ष होता है, एक गुण का उत्कर्ष हो जाएगा तो इतना होता है, नाश नहीं होता है, पर शक्ति का निरोध होता है, और यही एक हेतु है कि एक विलक्षण हेतु है इसमें कि जैसे एक गुण जब बढ़ेगा तो दूसरे गुण दबे रहेंगे, इसीलिए वो गुण हमेशा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिस गुण का भोग होगा उस गुण का जिसका भोग होगा वो धीरे धीरे कमजोर होगा, और जो गुण दबे हैं उनकी तपस्या होगी तो वो धीरे धीरे बलवान होंगे और उस पर हावी हो जाएंगे। इसलिए सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो तमोगुण हो, आप देखेंगे कि वो बहुत तेजी से चल रहा है, परंतु वो आप प्रवृत्ति में हैं, थोड़े काल में थक जाएंगे, है कि नहीं? थोड़े काल में आप थक जाएंगे, तमोगुण दबा देगा, आप तमोगुण में सोए हैं निद्रा से, पर निद्रा से उठेंगे तो सत्व आ जाएगा, इसलिए जहां निद्रा से आप उठते हैं तहां सत्व, उसमें आप ध्यान देकर के देखें कि चित्त में सत्व आ, इसलिए प्रातः काल का समय जो है वह ध्यान चिंतन के लिए विशेष अनुकूल होता है, क्योंकि निद्रा पूरी हो गई है, और व्यापाराभिमुख भी हुआ नहीं है, तो सत्व उस समय होता है। इसीलिए यदि सत्व भाव अपने को प्राप्त हो जाता है, सत्व गुण को बढ़ाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उसमें आप ऐसा साधन कर सकते हैं कि जिस साधन से तीन गुणों से अतीत हो जाए, उसमें पारमार्थिक साधन कर सकते हैं, बाकी कोई सत्वगुण का महत्व नहीं, उसमें पारमार्थिक साधन आप कर सकते हैं, और पारमार्थिक साधन का फल है गुणातीत। रजोगुण में आप तमोगुण में तो साधन कर ही नहीं सकते हैं, और रजोगुण में विक्षेप है इसलिए साधन नहीं, एकाग्रता नहीं होगी साधन करने की, तो ये साधन जो है वह न कर सकते, पर सत्वगुण में आप साधन कर सकते हैं, इसलिए मुमुक्षु हमेशा सत्व के लिए प्रयास करता है। सत्व विचार है ना, विचार है सत्व, यद्यप रजोगुण का है पर सत्व की प्रक्रिया सत्व की है, मिश्रित है पर ये मैंने सत्वोन्मुख है। जैसे हम कल बताए थे ना, कोई रज जो है रजोन्मुख होता है, कोई रज सत्वोन्मुख होता है, कोई रज तमोन्मुख, ये रज बीच में जो है ना, इसलिए ये तीन धारा इसमें चलती है। तो सत्वोन्मुख होता है तो धीरे धीरे रज शांत होगा, जैसे ही विचार प्रक्रिया में जब आप चलेंगे तो विचार भी एक प्रवृत्ति है, तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे प्रवृत्ति शांत होगी, विचार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बाह्य प्रवृत्ति को शांत करेगा, तो ये रजोगुण को शांत करने का जो है वह हो। और कोई जो है वह क्या है कि रजोगुण रजोन्मुख रहता है तो उसमें विचार नहीं उत्पन्न होता, वो लगे रहता है, उठा नहीं कि व्यापार में लग गया है, सोया नहीं तो सपने में भी व्यापार में लगा है, उठा तो भी व्यापार उसी में लगा है, फल और साधन उसी में लगा है, और कोई कोई जो है उसका रजोगुण का मुख जो है उल्टा है, तो वो पाप आदि करके बहुत ही नीचे ले जाने वाला, अविवेक कम उन्न अविवेक। जैसे रजोगुण में भी एक विवेक रहता है ना, एक विवेक विवेक की मर्यादा सभी जगह है, कार्य करने में भी, व्यापार करने में भी, धर्म का पर सभी में भी एक विवेक की मर्यादा रहती है। पर जब विवेक की मर्यादा टूट जाती है तो समझना चाहिए, ऐसा पैसा कमाने में भी एक मर्यादा है, पर जब मर्यादा टूट जाएगी तो फिर वो तमु तमु तमु गुण, उसका पैसा उसको ऊपर नहीं ले जा सकता, उसका पैसा उसको भोग भी भोगने नहीं, उसको जो है बहुत ही जो है मानवता से नीचे गिरा देगा, पशुता ले देगा। इसलिए गुणों का कार्य ऐसा है। तो ये हमने यहां पर आपको संकेत किया कि वस्तुतः इसीलिए गुण का उपयोग कर लेना यही विलक्षणता है, सत्व गुण में ही रहना है, इसकी विलक्षणता नहीं है। कोई एक गुण में कभी रह नहीं सकता, अंतकरण अंतकरण एक गुण में नहीं रह सकता, और यही सब जगह है। हम तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए, जो पहले जो है वह इसीलिए तो युग परिवर्तन हो जाता है, युग परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि जो है सतयुग में सत्वगुण का भोग होता है, तो रजोगुण तमोगुण दबे रहते हैं, दबे रहते हैं तो ऊपर आएंगे ही, तभी तो त्रेता आएगा, नहीं तो त्रेता कैसे आएगा, और तभी द्वापर आएगा। भविष्य में तो रजोगुण जो है तमोभिभूत रजोगुण जो है चल रहा है, इसमें उसका भोग आ गया है, ये कलयुग का भोग है। लोक में भी देखे, पहले जमींदार लोग जो है दबाते थे छोटे जातियों को, तो उनका भोग था जमींदारों का, और छोटे लोगों का जो है वह तपस्या थी। अब इस समय सबको उसी की बात बोलनी पड़ेगी, विलक्षण, क्योंकि उसकी तपस्या ऊपर आ गई ना, उसकी तपस्या ऊपर आ गई, और जो भोग हुआ वो क्षीण हुआ, तपस्या है ही है, सहना और तप सहने, उसको सहन करना पड़ा, चाहे जहान में चाहे अनजान में, जान में भी तपस्या होती है, अनजान में भी तपस्या, उसको सहन करना पड़ा ना। जिन जातियों ने सहन किया है वो समय पर ऊपर आएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसको, और जो जो भोग उनके कारण भोग का भोक्ता बना है वो जो है वो क्षीण होगा, इसको भी रोक नहीं सकता कोई। इसीलिए मेरे कहने का यहां इतने तात्पर्य था कि सत्व गुण की विलक्षणता यही है कि उसमें आप साधन संपन्न कर सकते हैं और त्रिगुणातीत हो सकते हैं, और सत्व गुण सदा बनाए नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो परिवर्तित होता है, तो जगत में परिवर्तन उसका होते रहता है। इसीलिए योगी लोग जो है कुछ अलग एक संज्ञा लिए, शुद्ध सत्व की, शुद्ध सत्व में स्थिति, ये तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते शुद्ध सत्व, ऐसे त्रिगुणातीत हो सकते, गुणों से आप अपने को ऊपर कर सकते हैं, यही उसका सदुपयोग है। तो यहां कह दिया कि सत्वम सुखे संजय, यानी उत्कृष्ट जब सत्व होता है तो क्या होता है कि वहां सबसे सावधानी इसी में, सत्व गुण का भोग न हो, सत्व गुण का लक्ष्य में सदुपयोग हो, इसके लिए आपको सावधानी ही रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि वो जो है अब दुख का कारण वहां पर तो है, दुख का कारण उसको अभिभूत कर देगा, दुख का कारण है रजोगुण, उसको सत्व कर देगा अभिभूत है, तो दुख अभिभूत हो जाएगा तो सुख प्रकट रहेगा। तो अब ये सुख के साथ जो है तादात्म्य संबंध जो होना है, इससे बचने की जरूरत है जो मुमुक्षु है, मुमुक्षुओं को इससे बचने की जरूरत है। इसलिए कहा कि वो सुखे संजयति, तो दुख का कारण का अभिभव करके क्या होता है कि सुख के साथ मिला देता है। और कोई ऐसा मानते हैं कि सुखे संजयति माने कि दुख शोक आदि का कारण उपस्थित होने पर भी जो सत्य में रहेगा ना, उसके जीवन में भी प्रारब्धानुसार दुख शोक आदि का कारण होने पर भी उस समय भी वो सत्य क्या करता, अंतर्मुख कर देता उसको, वो सुख में ले जाता, एक विवेक उत्पन्न कर देता जिससे वो सुख में पहुंच जाता है। तो ऐसी परिस्थिति आने पर भी वो दुखी नहीं होता, ऐसा अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुखे संजेत माने जब सत्वगुण बढ़ता है ना, तो वैषयिक सुख में जो है, स्वरूप सुख में नहीं, वैषयिक सुख में वह लगा देता है। तो वैषयिक सुख कोई बाहर से लेकर के अंतर तक सब वैषयिक है। जितना इदम तया ना, आनंद में कोष का भी जो सुख है वह भी विषय जन्य हो गया ना, औपाधिक हो गया ना। इसलिए इसी सुख में केंद्रित होता है, स्वरूप सुख में केंद्रित नहीं, यही बंधन होता है। ये भी बाह्य सुख है और ये भी विषय सुख है, लेकिन जो आपको समाधि में जो आनंद में कोष का सुख है वो भी विषय सुख है। इसी सुख में संजित करता है, मतलब क्या है कि स्वरूप सुख में प्रतिष्ठित नहीं होने देना। बंधन तो इसी को कहते हैं ना, कि उससे वो स्वरूप सुख में प्रतिष्ठित होना चाहिए था, पर खतरा ये है कि स्वरूप सुख में प्रतिष्ठित नहीं हो करके क्या है कि उसी सुख में वृत्ति सुख में उसको जो है बांध देता है। वृत्ति सुख में जब बांध देगा तो स्वरूप अभिमुख नहीं हो पाएगा, क्योंकि विशेष जो होता है ना, ये विशेष जो है बड़ा भारी चमत्कार है, जगत में विशेषता की चमत्कार है। अब देखिए, बाह्य किसी पराधीनता से निरपेक्ष आपके अंदर ही जो है वृत्त्यात्मक सुख प्राप्त हुआ तो आप कितनी गदगद हो जाए। पर युवे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ती, वो जो है वह भूमा जो सुख है स्वरूपगत वहां पर प्रतिष्ठित नहीं, वृत्त्यात्मक सुख में ही केंद्रित कर देता है। इसी प्रकार जो है जब रजः कर्मणि भारत, जब रजोगुण उत्कृष्ट होगा ना, तो आपके ज्ञान और प्रकाश को आवृत करेगा। जहां रजोगुण आएगा तो रजोगुण गढ़ेगा, तो ज्ञान और जो है और प्रकाश यही तो है ना। तमोगुण तो आएगा तो ज्ञान प्रकाश को एकदम आवृत कर देगा, और रजोगुण जब आएगा तो आपका जो ज्ञान है और आपका जो विवेक है वो कहाँ चला जाएगा, वो बहिर्मुख हो जाएगा। वो क्या होगा, अंतर्मुख नहीं होकर के बहिर्मुख हो जाएगा। बहिर्मुख हो जाएगा तो फिर आपको कैसे ज्ञान में जो है प्रतिष्ठा होगी, ये स्वर्ग है, इसका ये साधन है, ये करने से ही मिलता है, ये करने से ही मिलता है, ये करने से ही मिलता है, ये करने से ही मिलता है, बस इसी में लगाएंगे तो और दूर हो गया। दूर क्या हो गया कि देखिए दूरी क्या हुई, पहले देखिए सुख जो है वह ज्ञान स्वरूप आप हैं, सुख स्वरूप, पर सत्व गुण उस ज्ञान और सुख को वृत्तिगत लाएगा, तो वृत्तिगत में आसक्ति हो गई, तो आप थोड़े बाहर हुए पर हैं अभी अंदर है। जब थोड़े बाहर हो जाएंगे तो वैशेषिक सुख में आसक्ति हो जाएगी, हो जाएगी। अब जब वैशेषिक सुख में आपकी आसक्ति हुई तब फिर रजोगुण आ जाएगा। रजोगुण ये देखेगा कि एक कर्म करने से ये फल मिला, एक कर्म करने से एक फल मिला, तो वो कर्म प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वो बाहर का जो सुख होगा वो कर्मजन्य फल होगा, वो संयम का सुख नहीं होगा। ये समदम इत्यादि के द्वारा ये संयम का सुख और वो बाहर का सुख हो गया, तो तुरंत रजोगुण बढ़ जाएगा और रजोगुण बढ़ करके कर्म में आपको लगा देगा। और कर्म का स्वरूप पहले जो है वह धर्म पूर्वक रहेगा, धर्म पूर्वक कर्म का स्वरूप रहेगा, और फिर धीरे धीरे जब तमोगुण बढ़ने लगेगा तब वो उसका स्वरूप धर्म छूट जाएगा, अधर्म का लगेगा। इसीलिए कहा कि जो है दुख कारण जो है वह को अभय करके वो सुख में जो है संजय थी, और इसने क्या किया कि कर्म में रजक कर्मणि रजोगुण जहां आया वहां जो है क्या होगा कि कर्म में यानी सुखादि करण जो है वह ऐसी आपकी स्थिति है कि वहां पर आप शांति से सुख का अनुभव कर सकते हैं, पर वो कर्म में ही रजोगुण लगाएगा, वो सुख भी भोगने नहीं देता। रजोगुण जब बढ़ जाता है तो आपको कहीं शांत एकांत जगह में बैठ करके सुख भी नहीं भोगने देगा, क्योंकि वो विक्षेप हो जाएगा, क्रिया में लगाएगा। तो सुख भोगने का अवसर होने पर भी सुख भोगने ये रजोगुण बढ़ने पर शिकायत होती ना, जो है वह गृहस्थों की शिकायत, घर में माताओं की शिकायत यही है। कई पत्र हमारे पास आते हैं कि इनको दिन भर हाय हाय लगा रहता है, एक मिनट बैठने का घर में बैठ करके बात करने की फुर्सत नहीं। अब देखो जी सुख के लिए तो उसने परिवार बनाया, अब वो स्त्री के पास बच्चे के पास बैठ नहीं सकते, वो फुर्सत नहीं, और 12 बजे आएगा तो लड़का सो जाएगा, उससे बात नहीं कर सकते, और सवेरे लड़का स्कूल जाएगा तो वो सोया रहेगा। अब लड़के का स्कूल तो 6 बजे लगता है तो वो सोया रहेगा, सवेरे भी लड़के से बात नहीं कर सकता। तो कई पत्र हमारे पास माताओं के ऐसे आते हैं कि इनको पता नहीं क्या करे, दिन भर आके यही लगा हुआ है। तो रजोगुण क्या है कि वो कर्म में इतना, इसी के लिए कहा, किसी टीकेकार ने लिखा कि वो भोग का अवसर होने पर भी वो कर्म में लगाता है, वो कर्म में लगाता है। तो ऐसा मानते हैं कि कोई किसी ने लिखा, मेरा ख्याल है कि मैंने सुखाधिकरणम सत्यपि कर्मण्येव रजः प्रवर्तते, ऐसा जो है होने पर भी और वो कर्म ही लगाता है। और तम क्या करता है, ये ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश जो है ना उसको आवृत कर देता है, तो प्रमादे वह अनावश्यक में ही लगा रहेगा, उसके वो जो प्रमाद है ना, तमो गुण वाला जो है वो जो कर रहा है उस क्रिया का कोई फल न इस लोक में फल है न फल, वो फालतू। कोई मानते हैं कि देखिए, मान लीजिए उसको बैठा दो, उसको ला करके बैठा दो, तो रजोगुणी को बैठा दो प्रवचन में, या तमोगुणी को बैठा दो सत्वगुणी को, तो सत्वगुणी जो है वो तो उस बात को ठीक जो है वह ध्यान से सुनेगा, और रजोगुणी मनोराज्य करता रहेगा। ये करना है तो ये करना है तो ये करना है तो ये कैसी समस्या दूर होगी, किसी भी मनोराज्य हो उसको कान में शब्द जाएगा पर उसको हृदय में बैठेगा नहीं। और तमोगुणी या तो निद्रा में चला जाएगा या उसको सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, उपयुक्त उसमें श्रद्धा ही नहीं बनेगी, उसमें सुनने में श्रद्धा किसी प्रकार की बनेगी नहीं, उपेक्षा ही रहेगी। तो बैठा रहेगा तो भी उपेक्षा रहेगी और नहीं तो निद्रा में चला जाएगा, तो ये उपेक्षा होगी, अनवधान होगा, अर्थ को अवधारण करने में समर्थ नहीं होता है। इसी को कहा ज्ञान मावृत्ति तु तमः, तमोगुण तो एकदम ज्ञान का ही जो है प्रकाश का ही, जैसे जो है ना जैसे आपकी आंख में पट्टी बांध दो दौड़ा दो आपको, ऐसी दशा कर देता है। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान ही प्रकाश है इसके पास, जिसके आधार पर चाहे यह लोक साधना करता है चाहे परलोक साधना करता है चाहे मोक्ष प्राप्त करता है, और उसको आवृत करके प्रमादे प्रमाद में वो लगा देता है, जो उसको अवश्य कर्तव्य है उसको अकर्ण में लगा देता है, वो करने नहीं देता। निद्रा कहते निशेषण द्राणम कुत्सितम गति निद्रा, पूर्ण रूप से जो है कुत्सित गति को प्राप्त करता है, जहां कोई भी पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं है। वृथायु क्षपण, मिठाई क्षपण मिल जाती इसलिए निद्रा। और उत क्यों कह दिया, कहा प्रमादे प्रमाद के साथ वो भी ले लेना आलस्य निद्रायांच, उत का अर्थ अपी कर देना, प्रमादे संजयति उत है ना, उत मनी अपी, प्रमादे और आलस्य निद्रायांच और उसी प्रकार वहां पर जो है वह सुखे खाली कहा। ज्ञान क्यों नहीं कहा, क्योंकि ज्ञानात्मक भी सुख ही अनुभव करता है, इसलिए बंधन होता सुख का ही, तो मैं ज्ञानी हूं ऐसा करके वो सुख का अनुभव करता है, वो सुख में संजय उसी के साथ उसको हो जाए। थोड़ा सा देख लीजिए सुखे साध्य विषय समुत्कृष्यते सप्तमीति, सुख रूपी जो साध्य विषय है उसमें खींचता है, सप्तम सुखे संजयति संश्लेषयति, उसके साथ जो है मिला देता है। रज कर्मणि हे भारत संजयति, संजयति इति वर्तते पाठ है कि अनुवर्तते, हाँ अनुवर्तते हो तो यानी उसी का अनुवर्तन होगा ना, संजयति का अनुवर्तन लाने हैं तो अनुवर्तते, ऐसा पाठ किसी में हो तो अच्छा, किसी में है क्या है अनुवर्तते है ना, अनुवर्तते पाठ हो तो अच्छा कि हे भारत संजयति इति अनुवर्तते। और ज्ञानम ज्ञान जो है सत्वकृतम विवेकम, सत्वकृतम ज्ञानम यानी विवेकम, उसको आवृत्य आच्छाद्यतु आच्छादन करके तमः स्वेन आवरणात्मना, तू को वही समझिए कि दोनों से विलक्षण ही है तुम, जैसे तू पहले दिया था ना ऐसे यहां भी तू है, पहले भी श्लोक में तू दिया था कि ये जो है कहते जब तमोगुण तो ऐसा कर देता है कि ज्ञान को विवेक को आवृत करके स्वेन आवरणात्मना प्रमादे, अपने आवरण स्वरूप से जो है प्रमादे संजयति उत, प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्यता अकर्णम, प्रमाद यही है कि कर्तव्यता प्राप्त है पर उसको करने नहीं, वो कर्तव्यता प्राप्त है है, पर उधर ध्यान ही नहीं है उसका। कर्तव्यता प्राप्त है पर उधर उसका ध्यान ही नहीं है कि हमारा ये कर्तव्य है। संजेत इत्यस्य अर्थ संश्लेषयति। कर्मणि साध्ये रज समुत्कृष्यति इत्याह। रज इन साध्ये कर्मणि रज समुत्कृष्यति प्रमादे प्राधान्यम तमसो दर्शयति ज्ञानम्। अब इसके बाद विचार कर लीजिए कि इतरेतर अविरोधेन वा सत्वादयो गुणा युगपद उत्कृष्यन्ते विरोधेन वा क्रमेण वा इति संदेहात् पृच्छति। एक संदेह है कि इतरेतर अविरोध करके ये सत्वादि गुण जो है एक साथ उठ जाते हैं, खींचते हैं, अथवा विरोध करके है? जैसे विरोध